بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من فضائل جعفر بن ابی طالب و اسماء بنت عمیس و اہل سفینتہم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت عمیس اور ان کے کشتی والوں کے فضائل ہیں. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے. اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس کے ساتھ حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی تھی جبکہ بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اسی طرح انہوں نے دو ہجرتیں کی اور اسی بنا پر انہیں ذو الحجرتین کہا جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اموال میں غنیمت میں سے ان حضرات کو جو حصہ عطا فرمایا وہ تمام مجاہدین کی رضا مندی کی سگ لگایا تھا. جی تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال روایات میں لہذا فرمائیے. حدثنا عبد اللہ بن براء العاشری الى آخره قال بلغنا مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن فخرجنا مہاجرین الیہ انا و اخوان لی انا اصغرهما احدهما ابو بردہ والآخر ابو رمح. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ کی طرف نکلنے کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے. ہم بھی ہجرت کے ارادے سے افسروں کی طرف روانہ ہو گئے. میں اور میرے دو بھائی اور میں دونوں میں چھوٹا تھا. ان میں سے ایک کا نام ابو بردہ تھا جبکہ دوسرا کا نام ابو رمم تھا. جی اور وہ ہمارے ساتھ تھے. جی اور پھر آگے فرماتے ہیں اما قال بضع و اما قال ثلاثة و خمسین او اثنتین و خمسین رجلا من قومی. جی میری قوم کے تقریباً 50 سے زائد 52 یا 53 افراد بھی نکلے. جی فرکبتنا سفینۃ ہم ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جی فلقتنا سفینتنا الى النجاشی بالحبشہ فوافقنا جعفر بن ابی طالب واصحابہ عندہ. جی اور اپنی کشتی ہم نے نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کی طرف کر دی. وہاں نجاشی کے پاس ہم کو جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھی ملے. جی فقال جعفر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا ہاہنا وامرنا بالاقامہ فاقیموا معنا فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہی قیام کرنے کا حکم دیا ہے, لہذا تم بھی ہمارے ساتھ ٹھہرے رہو. چنانچہ ہم ان کے ساتھ ٹھہر گئے. جی قال فوافقنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منه إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. جی چنانچہ ہم ان کے ساتھ ٹھہر گئے یہاں تک کہ ہم سب ہی مدینہ آئے. جب ہم مدینہ پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خیبر کو فتح فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ غنیمت میں لگایا اور اس میں سے ہمیں بھی دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح میں شریک نہ ہونے والے کسی بھی شخص کو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہیں دیا تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا خیبر میں شریک کو انہیں دیا, ہماری کشتی والوں کو بھی دیا. جی اور جعفر ان کے ساتھیوں کو بھی شرکاء خیبر کے حصے تقسیم کیے. قال فکان الناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو بھی شرکائے خیبر کے ساتھ حصے تقسیم کیے. چنانچہ لوگوں میں سے بعض لوگ ہم سے یعنی کشتی والوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تم سے پہلے ہجرت کر چکے ہیں. جی قال فدخلت اسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة فقد كانت هاجرت الى النجاشي في من هاجر اليه. ابو موسى سے روایت ہے کہ اسماء بنت عميس جو ہمارے ساتھ آئی تھی وہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئی اور اس نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف ہجرت کی تھی. جی فقال عمر حين را اسما من هذه قالت اسما بنت عمیس. جی پس حضرت عمر سید حفظہ کے پاس ہے، ان کے پاس حضرت اسما بیٹھی تھی، تو حضرت عمر نے جب حضرت اسما کو دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ سیدنا حفظہ نے فرمایا کہ یہ تو اسما بنت عمیس ہے. جی قال عمر الحبشیہ هذه البحریہ هذه فقالت اسما نعم. جی جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حبشیہ بحریہ ہے اسما رضی اللہ عنہ. جی فقال عمر سبقناکم بالہجرت فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم. جی تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی، ہم تم سے زیادہ رسولوں کے قرب کے حقدار ہیں. فغضبت وہ ناراض ہو گئی. وقالت کلمتن کذبت یا عمر. جی اور ایک بار کہ اے عمر آپ نے غلط کہا ہے، ہرگز نہیں. واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطعم جائعکم ویعید جاہلکم وکنا فی داری او فی ارض البعداء البغضاء فی الحبشیہ. جی اللہ کی قسم تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو تمہارے بھوکوں کو کھلاتے تھے، تمہارے جہنوں کو نصیحت کرتے تھے، اور ہم ایسے علاقے میں تھے جو دور دراز دشمن ملک حبشہ میں تھا، اور وہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھے. اللہ کی قسم. جی آگے کیا فرمایا؟ وَإِمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کوئی کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کر لوں. وَكُنَّا وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْدِ وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَأَلُهُ وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَرِيغُ وَلَا أَرِيدُ عَلَى ذَلِكَ. جی جب تک کہ اور ہمیں تکلیف دی جاتی تھی اور ڈرایا جاتا تھا، میں ان قریب رسول اس کا تذکرہ کروں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوال کروں گی، اللہ کی قسم نہ جھوٹ بولوں گی نہ بے راہ چلوں گی نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کروں گی. جی قالت فلما جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قالت یا نبی اللہ ان عمر قال کذا وکذا. یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ عمر ہیں، انہوں مجھے اس طرح کہا ہے. جی فقال رسول لیس بی احق کبی منکم ولہو ولی اصحابہ ہجرت واحدہ ولکم انتم اہل السفینہ. جی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اسمانہ کہ اللہ کے نبی حضرت عمر نے اس طرح کہا تو رسول فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے قرب کے حقدار نہیں، اس نے اس کے ساتھی نے ایک مجبہ ہجرت کی ہے، تمہارے اور کشتی والوں کے لیے تو دو ہجرتیں ہیں، ہجرتانی دو ہجرتیں ہیں. قالت کہنے لگے فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ جی یَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ بِهِ أَفْرَأُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أسماء رضی اللہ تعالیٰ تحقیق میں نے ابو موسیٰ اور کشتی والوں کو دیکھا، وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے تھے اور یہ حدیث سنتے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمان نبی سے زیادہ عظمت والی ان کے ہاں نہ تھی. سیدہ اسماء نے کہا میں نے ابو موسیٰ کو دیکھا، وہ یہ حدیث مجھ سے بار بار دہراتے تھے. بہرحال اس حدیث مبارکہ سے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس اور کشتی والے جو کشتی پہ سوار ہو گئے تھے ان کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہیں وہ معلوم ہوئے. جی باب من فضائل سلمان و صہیب و بلال. حضرت سلمان، حضرت بلال اور صہیب رومی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل ان کے مناقب ہیں. حدثنا محمد بن حاتم الى آخره ان ابا سفیان اتا سلمان و صہیب و بلال فی نفر فقالوا والله ما اخرج سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها. عائض بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفیان اسلام لانے سے پہلے حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب اور حضرت بلال حبشی کے پاس آئے جو چند لوگوں میں بیٹھے تھے. ان حضرات نے کہا اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن تک اپنی جگہ پر نہیں پہنچی، یعنی ابو سفیان کی گردن تک نہیں پہنچی، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن یعنی ابو سفیان کی گردن تک اپنی جگہ پر نہیں پہنچی. جی فقال ابو بکر اتقولون هذا لشیخ قریش و سیدهم. جی ابو بکر رضی اللہ عنہ تم یہ کلمات قریش کے بڑے اور سردار کے لیے کہتے ہو. جی فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ وقال یا ابا بکر لعلک اغضبتهم لئن کنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک فاتاهم ابو بکر. جی اور رسول خدمت میں آئے اور آپ سلم کو سب بات بتلائی تو آپ اے ابو بکر شاید تم نے ان حضرات یعنی سلمان بلال اور صہیب کو ناراض کر دیا, اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا سمجھو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. فقال یا اخوتا اغضبتکم قالوا لا یغفر اللہ لکو یا اخی. جی ابو بکر پھر ان حضرات کے پاس آئے اور کہا اے بھائیو میں نے تم کو ناراض کر دیا. وہ کہنے لگے نہیں اے ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے. فائدہ اس میں جہاں حضرت سلیمان حضرت بلال اور حضرت صہیب کی فضیلت ظاہر ہے وہیں حضرت ابو بکر کی عظمت بھی شان اور ظاہر ہے. حضرت ابو بکر قریش کے معزز ترین افراد میں سے تھے, اسلام میں بھی معزز ترین تھے, جبکہ یہ تینوں حضرات غیر عرب تھے. یعنی سلیمان جو تھے اور حضرت بلال جو تھے اور یہ صہیب رومی تو یہ غیر عرب تھے, غیر ملک کے تھے اور غلامی سے ان کو آزادی ملی تھی. بلکہ حضرت بلال کو سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا, لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فوراً ان سے معافی مانگنے کے لیے پہنچ گئے. اور ابتدان حضرت صدیق اکبر نے ابو سفیان کو برا بیان کرتے جو بات کہی ان کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ان کی باتوں سے وہ مزید اسلام دشمن ہو جائے گا اور اسلام سے قریب نہ ہوگا, لہذا اس کے متعلق ایسی بات نہیں کہنی چاہیے, ممکن ہے کہ وہ اسلام لے آئے. باب من فضائل الانصار رضی اللہ عنہم, انصار کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره. جی قال فینا نزلت اذ هم الطائفتان منکم ان تفشل والله ویهما بن سلمہ و بن حارث وما نحبهم انها لم تنبت لقول اللہ عز وجل والله ولیهما. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی مذکور آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے درمیان میں جو انصار کے قبائل یعنی اوس اور خزرج میں تھے, جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے ان دونوں یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا مالک ہے. جی ہم نہیں چاہتے کہ آیت نازل ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کا مالک ہے. جی فائدہ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے بیان کے ضمن میں اتری ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے انصار میں سے دو قبائل کا ذکر فرمایا جو کم ہمتی اور کمزوری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ہمت ہار دینے کے قریب تھے, اور یہ قبائل بنو سلمہ بنو حارثہ تھے جو اوس اور خزرج میں سے تھے. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للانصار ولابن الانصار وابناء ابناء الانصار. جی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اے اللہ انصار کی مغفرت فرما, ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما. جی ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما. جی اور پھر آگے کیا فرمایا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر للانصار قال واحبسه قال ولداری للانصار. جی کیا فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی اور میرا خیال یہ ہے کہ انصار کی اولاد اور غلاموں کے لیے بھی دعا فرمائی, مجھے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاسبیانا ونساء مقبلین من عرس فقام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا. جی انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ انصاری بچے اور عورتیں کسی شادی سے واپس آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے خوشی سے اور جوش سے, فرمانے لگے کیا فرمایا, اللہم انتم من احب الناس الی, اللہم انتم من احب الناس الی یعنی الانصار, اللہ گواہ ہے تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو, اللہ گواہ ہے تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو. یعنی انصار جو ہیں وہ سب سے زیادہ کیا ہیں, محبوب ہیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا تھا. جی اللہ آخری حدیث اس باب کی سماعت فرمائے. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان رسول اللہ قال ان الانصار کرشی و ایبتی، انصار میری انتریاں اور گٹھڑیاں ہیں، یعنی انتریوں میں غذا جمع ہوتی ہے اور گٹھڑی میں سامان، یعنی انصار میرے لیے غذا، جی یعنی نبی علیہ السلام کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ انصار میرے لیے غذا اور کپڑے رکھنے والے سامان کی مانند ہیں، یہ جس طرح انسان کی بقا غذا اور سامان کی حفاظت پر موقوف، اس طرح میری بقا کا ذریعہ بھی انصار ہے، انصار میرے خاص لوگ ہیں. وَإِنَّ النَّاسَ سَيَفْكُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَعَفُوا عَن مُسِئِهِمْ، اور لوگ تو بڑھتے جائیں گے مگر انصار کم ہوتے جائیں گے، لہذا ان کی اچھائیوں کو قبول کرو اور برائیوں سے درگزر کرو. جی یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں یہ تفصیل منقول ہے، اور انصار کے کم ہونے سے مراد یہ ہے جوں جوں یہ انتقال کرتے جائیں گے ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی جبکہ دوسرے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. جی باب فی خیر دوار الانصار، انصار رضی اللہ عنہ کے بہترین گھر. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دوار الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدہ وفی کل دوار الانصار خیر. ابو اسید فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انصار کے بہترین گھر بنو نجار کے ہیں، پھر بنو عبد الاشحل کے ہیں، پھر بنو حارث بن خزرج کے ہیں، پھر بنو سعدہ کے ہیں، اور یوں ہر انصاری کے گھر میں خیر ہے. جی فقال سعد ما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قد فضل علینا فقیل قد فضلکم علی کثیر. جی حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ رسول ہم پر دوسروں کو فضیلت دی، کیونکہ حضرت سعد بنو سعدہ میں سے تھے جن کو سب سے آخر میں آپ نے ذکر کیا، تو کہا گیا کہ تم کو بہت سو پر فضیلت تو دی ہے، یعنی اگرچہ مذکورہ قبائل میں سے تم سب سے آخر میں ہو لیکن بہت سے قبائل کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں فرمایا، ان کو تو جی تمہیں تو ان لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. جی جی دو احادیث کے بعد حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر دوار الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث ثم بنو ساعدہ وفی کل دوار الانصار خیر. وقال ابو سلمہ قال ابو انہم انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم كنت لو كنت قاضبا لبدأت بقوم بنی ساعدہ وبلغ ذالک سعد بن فوجد فی نفسه. جی نبی علیہ السلام نے انصار کے قبائل کا ذکر فرمایا، بن عبد الحشل بن الحارث بن خزرج بن سعدہ، اور پھر فرمایا کہ انصار کے سارے ہی گھرانے بہترین. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو اسید نے فرمایا کیا میں رسول پر تہمت لگاتا ہوں، یعنی کیا سلم نے ایسا فرمایا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنی قوم بن سعدہ کا نام لیتا. سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے سردار تھے ان کو یہ حدیث پہنچی تو انہیں قلق ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم یعنی ہماری قوم بن سعدہ کو پیچھے یعنی سب سے آخر میں رکھا، ہم چاروں میں سب سے آخر میں، میرے گدے پہ عظیم قصوم رسوم کی خدمت میں جانتا ہوں. یہ سن کر ان کے بھتیجے سہل نے ان سے بات کی اور کہا کیا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسولوں کی بات کو رد کریں، حالانکہ آپ سنم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کہ یہ کافی نہیں کہ چار میں سے چوتھے. چنانچہ وہ واپس ہو گئے اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اس حدیث مبارکہ سے انصار کے مختلف قبائل اور انصار کے گھرانوں کے فضیلت معلوم ہوتی ہے. جی سب سے اخیر والی حدیث. جی اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی مجلس عظیم من المسلمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں اشار فرمایا. کیا اشار فرمایا؟ جی احدثکم بخیر دوار الانصار قالوا نعم یا رسول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشحل. قالوا ثم من یا رسول اللہ؟ قال ثم بنو نجار. قالوا ثم من یا رسول اللہ؟ قال ثم بنو الحارث الخزر. قالوا ثم من یا رسول اللہ؟ قال ثم بنو ساعدہ. جی کہ میں تمہیں انصار کے بہترین گھرانے بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. رسول نے شاہ فرمایا بنو عبد الاشہل. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا بنو نجار ہیں. پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا بنو حارث ہیں. پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا پھر انصار کے تمام گھرانے جو ہیں وہ بہتر ہیں. جی ثم فی کل دوار الانصار خیر فقام سعد بن عبادہ مغضبا فقال انا نحن آخر الاربع حین ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراہم. جی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھرانوں کا بنو سعدہ کا نام لے کر تو سن کر سعد بن عبادہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا کیا ہم چاروں میں سب سے آخر ہیں؟ انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھرانوں کا نام چار میں تو لیا ہے. جی فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجال من قوم اجلس الا ترضى ان ثم رسول الله داركم في الاربع دور التي ثم فمن ترك. جی سمع اكثر مما سمع فانتهى سعد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی انہوں نے چاہا کہ رسول نے تمہارے گھرانوں کا نام چار میں تو لیا ہے, جن گھرانوں کا نام ہی نہیں لیا وہ تو ان سے زیادہ ہیں جن کا نام لیا. یہ سن کر سعد رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے بعد آئے. حضرت سعد بن عبادہ کا مقصود رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں تھا بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک جذباتی حیرت کا تقاضا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے انہیں سمجھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گئے. جی انصار سے اچھا سلوک کرنا. باب فی حسن صحبت الانصار. حدثنا نصر بن علی الی آخره. جی قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخطبني فقلت لا تفعل فقال اني قد رايت الانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك رضي الله عنه فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جرير بن عبد الله البجلي رضی اللہ عنہ کے پاس سفر میں نکلا, وہ میری خدمت کیا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا میری خدمت مت کیا کرو. وہ کہنے لگے کہ میں نے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام یعنی خدمت کرتے دیکھا ہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. علیت اللہ اصحاب احدہم الا خدمتہ زاد بن المسنہ. جی فرمانے لگے میں نے خدمت کرتے دیکھا ہے تو میں نے قسم کھائی میں کسی بھی انصاری کے ساتھ اگر ہوں تو ان کی خدمت کروں گا. اللہ راوی کہتے ہیں جریر رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ تعالی سے عمر میں بڑے تھے. فائدہ حضرت جریر بن عبداللہ مہاجرین میں سے تھے. یہ ان کی کمال تواضع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک تھا کہ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود انس کی خدمت کرتے تھے. جزاء الاحسان بالاحسان پر عمل تھا. اس سے انصار کی فضیلت واضح اور بھی ظاہر ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت ان کی الفت نصیب فرمائے اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک جتنے بھی اسباق ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھنے کی, اس کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے, کل آگے سے یہیں پہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.